पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण करी बताए आज बताते हैं अपने भूल से हम संसार को सच्चा मानते हैं। संसार सच्चा एक क्षण भी नहीं, एक क्षण भी ये टिकता नहीं। ये स्थावर जंगम मकान जो कुछ टिकता है एक क्षण भी टिकता नहीं। नदी के किनारे एक संत थे, पास में कई खड़े थे तो लोग बेले गए, तो नदी बह रही है, नदी बह रही है, चंद्रकांत नदी बह रही क्या, और सब बह रहे हैं और ये पुल है ये बह रहा है। नदी के ऊपर पुल था बनाया हुआ कि ये भी बह रहा है, बड़ा तेजी से जा रहा है। तो हर से लोग कहने लगे ये क्यों बह रहा महाराज, ये तो जहां बनाया वहां ही है, ये बह रहा कैसे, बह रहा तो फिर नदी के क्या रहेगा। कि नहीं भैया बह रहा है कैसे, तो बाबा जी ने पूछा कि जिस दिन बना था उस दिन नया था, वैसा नया है क्या अभी, वैसा तो नया तो नहीं है, तो बह गया ना, वो नया अपना मिट गया। जो कोई मनुष्य का आकर बैठे उसके बाद में सबके सब बदल गए, सबके सब ही, कोई थम्बा कोई मनुष्य कोई पशु कोई पक्षी कोई वृक्ष कोई मकान सदा और तुम बहरा हर दो। इस विनिश्चय सो अविनिश्चय तुम बचती, ये विनिश्चय को देखने वाला और एक इन विनिश्चित सु अविनिश्चितम इन विनिश्चित होने वालों में नष्ट न होने वाला वो देखता है, वो ठीक देखता है। नष्ट होने वाले सब संसार में एक नष्ट नहीं होने वाला को देखता है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनिश्चित सु अविनिश्चितम पश्यति स पश्यति, देखना उसका सही है। जो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है उसको देखता है, ये है कहाँ है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में ये संसार रहता हो, ये दिखता ये रहता हो, किसी क्षण में हरदम प्रत्येक क्षण जा रहा है। तो प्रत्येक क्षण जो बहता है उसके बीच में न बहने वाला विनश्यत सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। इस सब में विनश होने वालों में अविनश्यंतम विनश्यति, सब बह रहे हैं, सब बहरे की उपदृष्टि न रख करके इनमें सब में न बहने वाला हरदम विराजमान है। क्यों इतने भर गए नष्ट होने को फिर मानते ये गलती है। नष्ट होने में विनश नष्ट नष्ट न होने वाला है जो मुझे लेना है उसको देखता है, उसको देखना सही है, उसका देखना सही, देखना सही सही। और इसको है देखना है ये गलत है, गलत ये गलत है देखना, गलत देखना यही बंधन है और सही देखना यही मुक्ति है। मुक्ति किसको कहते हैं? वो जो सही देखता है मुक्ति, ये गलत देखना है वो बंध है, वो बना हुआ है। विनश्यसु अविनश्यंतम या पश्यति वो खीर देखता है, सब जितना देखता है सुनिए गुनिया मन माही, देखिए सुनिए देखिए सुनिए गुनिया मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिया मन माही, देख देखने में सुनने में मन विचार करने पाता है, मोह मूल परमार्थ नाही। ये मोह मूल है, अज्ञान के कारण दिखता है, परमार्थ नहीं, परमार्थ नहीं है। परमार्थ क्या है? विनश्य तो अविनश्य रहो। इस विनश होने वाले संसार में अविनाशी को देखता है, वो है जो ही रहता है। कई युग बदल जाए, परिवार बदल जाए, कितने बदल जाए, है जो का तू रहता है, उसको देखता है, उसको देखता है, वो जैसे सही देखना, उसका देखना सही देखना है। बात इतनी है भाई, अगर आप कृपा करें, विनश्यतु अविनश्यंतम ये पश्यति, ये नष्ट होने वाले, नष्ट होने वाले संसार में अविनश्यंतम विनाश हरदम है। यह पश्यति सब पश्यति समग्र सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति समं पश्यति सर्वत्र समं अवस्थितं ईश्वरं समं पश्यति सर्वत्र समं अवस्थितं ईश्वरं समान रूप अवस्थित है समान। कभी विषित हुआ ही नहीं, कई युग हो गया, कई बीत गया, कई सब गया, वो है जो का जो है। जैसे गंगा जी का प्रवाह जोर से बह रहा है, उसके नीचे एक पहाड़ है, पहाड़ी घेरा है, बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर गंगा जी बह रही है, बरसों से लाखों बरसों से बह रही है, वो सब बह रही है, पर उस जिला में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल है जो भी तो है। कभी वर्षा आवे तो जल मोटा हो जाता है, राबड़ी भाई गाढ़ा गाढ़ा पानी होता है, मट्टी घुस जाती है खूब, वो बहती है तो सिलावे ही, अब सब मट्टी बह करके सब स्वच्छ बहता है, ऊपर से दिखे नीचे तक सब दिखे, ऐसा स्वच्छ जो बहता है तो भी कोई बहता है, कूड़ा कचरा अगर बहता है तो वो भी बहता है, कोई तैरता हुआ आदमी आ गया कोई बहता है तो वो भी बहता है, कोई मुर्दा आ गया मुर्दा ही बहता तो वो भी बहता है, पुष्पों की माला आई वो भी बहता है, कूड़ा कर रहा वो भी बहता है, सब बहता है, अच्छा मंजार भदार बुरा बह गया सब बह गया। परिषद अभिनिषण था उसको बहने वाले में न बहने वाला है, उसको देखता है वही देखता है, उसका देखना सही देखना, और नष्ट होने वाले में देखता वो सही नहीं देखता। कभी जल मोटा हो जाए, कभी बड़ी वाली हो जाए, कभी जल स्वच्छ हो जाए निर्मल जाए, कभी मिट्टी मिल जाए जिसमें, कभी मुर्दा आ जाए, कभी जीता आ जाए, कभी मरा आ जाए, कभी कूड़ा कचरा आ जाए, कभी गंदी चीज आ जाए, कभी कैसी आ जाए, उसमें क्या देख रहा है? ये बदलने वाली चीजों में क्या देखना है? देखना है जो न बदलने वाली चीज है, सब में न बदलने वाली चीज केवल दृष्टि सजनों, इतनी बात लंबी जुड़ी नहीं है। परमात्मा के तत्व की, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति क्या है? ये विनश्यसु अविनश्यंतम, विनश्यसु अविनश्यंतम, ये पश्यति समय। बहनों भाई क्या करो, सबके भीतर अविनाशी रूप है, वो अविनाशी की सड़क पड़ती है। ये अविनाशी दिखता है, अविनाशी दिखता है, ये अविनाश है ही नहीं, ये तो एक क्षण भी अविनाशी नहीं, हरदम नष्ट होता है। नष्ट होने वाले में अविनाशी को देखता है, वो देखता है, उसे देखना सही देखना है। मैंने से देखा क्या, वो तो देखा बेगा देखा बेगा देखा बेगा देखा, वो टिकने वाला है ही नहीं, एक क्षण में टिकने वाला नहीं। उसको क्या देखे, उस तरफ क्या देखे, तो हमारे यार धन चला गया, धन आ गया, लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, कभी न हो गया, धन में आ गया, दुख दुख नहीं रोड़ लग गया, क्या होता है? क्या हो गया, नया क्या हो गया, नई क्या बात होगी? बहने वाला बह गया, रहने वाला रह गया, बहने वाला बह गया, रहने वाला रह गया, रहने वाला रहता ही है, बहने वाला बहता ही है। इतनी बात है, लंबी जोड़ी बात नहीं है, इतनी बात है। अब क्या बाकी रहा बताओ, बहने वाला सब बह गया, क्या हैरान कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, क्या हैरान कर दिया, क्या हम खराब हो गए, हमारे को लोगों में बड़ा अफसोस हो गया, क्या हमने क्या हो गया, वाह वाह हो गई, सामर्थ्य वासी हो गई, ठहरने से वाह वाह ठहरने वाली है कि तिरस्कार ठहरने वाला है कि निंदा ठहरने वाली है, कौन सा हो गया? ये तो पहले वाली है, बहने वाली बह गया, कभी निंदा आ गई, कभी प्रशंसा आ गई, आदर हो गया, कभी नादर हो गया, कभी सुख हो गया, कभी दुख हो गया, फिर सारा अनुकूल आ गई, कभी प्रतिकूल आ गई, ये तो हरदम रहता है। इसको क्या देखे, देखो उसको जो है सबके भीतर है, विराजमान है, प्रकृति से कर्म माने क्रिया माना, इसमें प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, यह प्रसिद्धता नाम अग्रपा प्रसिद्धि, ऐसे प्रगति के भीतर कुछ प्रगति क्रिया होती ही नहीं, यह पश्चिति सब प्रसिद्धि सजनो, ये बात सीधी जाती है, सर बात है, कसम ही मान गई, अरे है ही ऐसे ही है, बताओ इनमें क्या फर्क पड़ता है। गंगा जी लाखों प्रश्नों से बह रही है, पर फर्क उसका क्या फर्क पड़ा, उसमें क्या फर्क पड़ा, कभी बहुत बार आ गई, कभी ससुर आ गया, कभी सच आ गया, कभी कद आ गया, फिर बह गया। ये सब संसार ऐसा है, तरह तरह का है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कहीं लाभ हो गया, कहीं नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया, क्या लाभ हो गया, क्या दूसरा हो गया, वो मर गया, धन चला गया, कई आया, ये कई बार हो गया, देखते रहते हो, ऐसा होता रहता है। ये सब बहने वाला बहता रूप सही, रहता रूप सही कर रहा तो बहता सगन बही जाए, अनाराम ऐसा कोई खोजो जब जाए अलग अलग जाए, रहता रूप सही कर रखो, रहते बनो रहते सुरता है, रिजता नारा हो जाए खंदा है, रहते सुरता रहती रखो, रहते में रहते में रहती प्रेम, वो प्रेम है, वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा, वो हम है, वो हमारा है, ये बेहतर हमारा है ही नहीं, वो हमारा है ही हमारे साथ बेहतर ही नहीं बेहतर ही है। शोकाधेन प्रवक्षा में यदोत्तम ग्रंथ कोटि दी करोड़ों ग्रंथों से बात करिए, एक श्लोक आदि सकते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पर आदि श्लोक में आ गए। ना सतो विद्युत भावो न भाव विद्युत सत असत भावना में अर्थी सतह है ही नहीं, वो तो हरदम बह रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जैसे क्षण में ये बेहतर न हो। भाव जी का पूर्व भी बह रहा, पूर्व भी बह रहा है, पूर्व बह रहा तो है ही बह रहा है, वैसा नया गया नया तो नहीं है तो बह गया ना, नया पड़ बह गया पुराना बना गया। सब शरीर है जितनी उम्र आई है उसमें खुशी मनाते हैं हमारी इतनी उम्र आई, अरे इतनी उम्र आ गई इतनी उम्र चले गई, रो रो खुशी मनाते हैं। मना आज बर्फ गांड ऐसा एक बर्फ मिल गया वर्ष कम हो गए, कम जितना वर्ष आ गया उतने वर्ष कम हो गए, शिष्य को जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष कम हो गए। सच्ची बात है आगे कितना है पता नहीं है, बीत गया उसे पता है, इतनी उम्र तो बीत गई खत्म हो गई, यार हो रही है प्रति क्षण खत्म हो रही है। यहाँ कर रंग प्रतिक्रम बैठ गए, यहाँ यहाँ बनाएंगे मकान बनाएंगे ऐसा बना ले ऐसा घर का लगाएंगे उसे ऐसा लो देंगे सीमेंट देंगे पक्का बनाएंगे चुन चुन कंकर महल सुनाया काया गढ़ छे कासो संसारिया में नतिया बनो पासो, संसारिया में नतिया बनो पास, अरे काया गढ़ छे कासो, सीमेंट दे करके लोहा दे करके बढ़िया बनाया बढ़िया बनाया, पीढ़िया तक ही नहीं जाए ऐसा बनाया जो पीढ़िया तक नहीं जाए, तो पीढ़िया तक जाए पीढ़िया बीतेगी नहीं, कहता वो सोचते ही नहीं, तू मरेगा तो पीढ़िया बीतेगी ये भी जाएगी बिना मरे है बिना मरे पीढ़ी भी जाएगी पीढ़िया तक बीत जाए। तो स्वयं देख रहा है बेबिहारी हो रहा है, ख्याल नहीं करता, देख रहा है कह रहा है बोल रहा है पीढ़िया तक नहीं जाएगा, ऐसा मकान बनाया पक्का पीढ़िया तक नहीं जाएगा, सदा ही रहेगा। अरे शरीर रहेगा क्या सोचते ही, आज नया दिन वैसा है हमारा जन्म मनाया, जन्मदिन मनाया खुशी मनाते आनंद मनाते हैं, रोना चाहिए कि जन्मदिन आ गया बाकी कई साल से 12 महीना बीत गया खत्म हो गया, ये जितना खत्म हो गया उतने उम्र खत्म हो गई, उतनी मौत नजीक आ गई, मौत के आड़ा था दिन दिन निकल गया मौत आ गई नजीक, आड़ थी आड़ वह बिट गई 12 महीनों की आड़ बिट गई नजीक आ गई मौत। ये कहते बस गांठ बनाओ आनंद बनाओ आनंद, घर में आग लगी है खुश नाचे कि प्रकाश कैसा हो गया प्रकाश, अरे प्रकाश हो गया नाश हो गया घर का सब भस्म हो गया प्रकाश देखो जी, अरे हाथ गिरेगा नहीं ऐसा प्रकाश हो गया ऐसा प्रकाश हाथ गिरेगा नहीं, ओ हो प्रकाश हो गया प्रकाश हो गया अंधेरा हो गया सुस्ती तेरा जी हो गया प्रकाश हो गया प्रकाश हो गया प्रकाश हो गया अंधेरा हो गया छुपा नहीं हो गया मकान हो गया खाक हो गया ऐसे शरीर जा रहा है सब का जा रहा है सब का शरीर ऐसा हरदम हरदम यू देखो ये इतना ही देखना है। तत्व ज्ञान कहते हैं जो यही है यही इसका बने शत्रु अबने श्रद्धाओं यह पश्यति स पश्यति, सीधी सरल बात है। जितना ज्ञान सुगम है इतना कोई काम सुगम है ही नहीं, करना पड़ता है उसको। क्या करना पड़ा आपको? मैंने शिशु अभिष्यता मैं पश्यति आनंद हो गया, बोझ हो गया, सब जा रहा है। कोई भी एक क्षण भी स्थिर रहने वाली चीज नहीं। जितने आप देखते हो, कृष्ण देखो, मकानों को देखो, व्यक्तियों को देखो, बड़े बड़े शहरों को देखो, कुछ देखो, सब बह रहा है, सब बह रहा है, सब बह रहा है। रहने वाला रह रहा वो है जो का जो है, बहने वाला में रहने वाला है जो शमशान आनंदगान विराजमान है जो का। ये सब बह रहा है, बहने वाले में ही है रहने वालों, रहने वाला सब बहने वालों के भीतर है। ये वृक्ष मकान और पहाड़ सब बहने वाले, नदियां बहने वाली, नदियां बहती है यही नहीं है, यही बहने वाली बहते बहने बहने वाले। चंद्रमा भी बहता है, सूर्य भी बहता है, तारा भी बहता है, नक्षत्र भी बहता है, देवता भी बहते हैं, राक्षस भी बहते हैं, असुर भी बहते हैं, बहने वाले रहने वाले है जो का तू है सदा करते हुए। वो रहने वाले में रहना है, इसका इतना ही काम है, काम इतना ही है, रहने वाले में रहना है। अपने बहने वाले साथ बना रही है, अपने अपने मौत हो रही है, शरीर पे रहे बचे गए, शरीर मर गया मर गया, ये मर गया ही है, मरता हरदम मरता है। क्या मर रहे हैं? नई बात क्या होगी? नई बात क्या होगी बताओ? धनिष्यत्सु अभिनिष्यंतम यह पश्यति। नया क्या कम हुआ? नया कुछ नहीं, बढ़ा गया। तमाशा है, तमाशा देखो, निर्पक हो तमाशा, निर्पक होकर परिवार देखो आप, बढ़ गया। अच्छा जंगल में मकान बन गया, जंगल में आप बैठ गया, आ गए जंगल में, बिगड़ गया मकान बन गया, ये बन गया जो सब बिगड़ गया, बन गया तो कहते हैं सब बिगड़ गया, बिगड़ गया बिगड़ हो रहा है निरंतर। सौ वर्षों के बाद एक भी मंस नहीं मिलेगा, एक भी मंस मिलेगा नहीं, एक सौ वर्षों के पहले कोई था ही नहीं। सन्नाटा छाया, सब सन्नाटा, सब सब सब सब। अब इनको क्या तो रोग है, क्या हंस है, क्या राजी हुए, क्या नाराज हुए, क्या सुखी हुए, क्या दुखी हुए, ये तो हरदम रहता है। एक परमात्मा हरदम रहते हैं, रहने वाले मरे बने, बने वाले मेरे प्रेम। ऐसा संग रही सही कर रहा बहता संग न बहीजे, अनाराम ऐसा खोजो सब जाए अलग अलग कीजिए, तब जाए अलग अलग कीजिए। बहते वाले में बह रहा है, हरदम बह रहा, हरदम बहता है। चंद्रमा देखो, सूर्य देखो, तारा देखो, आकाश देखो, पृथ्वी देखो, पहाड़ देखो, सब सब बहने वाले बहने वाले, सब बहने वाला में न बहने वाला भी है। मैंने शत्रु अभिनिष्यंतम यह पश्यति स पश्यति, समम पश्यति सर्वत्र, समम अवस्थितम ईश्वरम, सम रूप से अवस्थित है, उन्हें हम देखता है, न हिंसती आता है, अपनी हत्या नहीं करता, तत्व जाती परम गति परमचर्चा, परम गति को प्राप्त हो जाता है। उसे नहीं देख रहे बैठे वाले बेदल में यूं ही बह रहा है, ये क्या कर रहे हो आप? बहने वाले में नहीं हो आप, स्वयं रहने वाले हो। नहीं तो कौन जानेगा, पहले बालक था, पहले खेलते थे, अभी बड़े हो गए, बड़े हो गए, छोटे हो गए, सब जानने वाला है, ये सब जानने वाला है। आप जानने वाले हो, बहने वाले बहते है, बहते में रहता है, बहते में रहता है वो है। कितनी सुगम कितनी सीधी सीधी बात है, बहते में है रहते में रहे, बहते में न बहे रहते में रहे, इतनी बात है। मैंने शत्रु अब इन शत्रु ए दोष लोग है सत्याग्रस्त है समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतु अविनश्यतु यपश्यति अपश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितं ईश्वरं न हिनस्ति आत्मा आत्मानं तद्व्यति परमगति। अपने हिंसा नहीं करता, हत्या नहीं करता, परमगति को प्राप्त हो जाता। वो परमगति की प्राप्ति जो नाश नहीं होता है, जो रहता है उसको जान लिया, उसको परम गति प्राप्ति करते। ये पुरुषार्थ इतना ही है, उद्योग इतना ही है, सब कुछ जानना इतना ही है, यही जानना है। बिने शत्रु अबिने शत्रु यह पश्यति सपश्यति, कैसी मौज की बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी स्वाभाविक स्वाभाविक। अब बैरे बने हुए वृक्ष जगह, मकान जगह, शरीर जगह, सब बैरे है, सब बज रहे हैं। प्रत्यक्ष देख दो छोटे छोटे वृक्ष बड़े बड़े हो गए, तो बह गया ना छोटा अपने बह गया, मकान है पूर्ण पुरा बना है, चीन हो गया। सब बहने वाला, सब बहने वाला, बहने वाले में रहने वाला है, रहने वाला एक है, वो ही है, वो है रहने वाला, बहने वाला में रहने वाला, रहने वाला वो देखने वाला, बहने वाली जब दृष्टि नहीं रहे। अभी लोग क्या करते हैं, बहने वाली जब दृष्टि आते हैं, ये है, ये धन है, ये संपत्ति है, इतना है, ये माँ है, ये बाप है, भाई है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये आ गया, ये धन आ गया, जितने, अरे सब बहने वाला, सब ही बहने वाला, एक रहने वाली नहीं, सब सब रहने वाला। इसलिए भीतर रहने वाला है जो परिपूर्ण है, बहने बहने वाला देख देखते हैं, उसको देख राजी हो रहे, कितनी सरल बात है। तब तो ध्यान शुभ किताब शुभ किताब कठिन है ही नहीं। बहने वाले को, बहने वाले को बहने वाला समझ दे, है जो समझ रहे, ये बहने वाला है और रहने वाला है, ये विराजमान है, रहने वाला है, ये बहने वाला बेहतर रहने वाला रहता है। प्रकृति से कर्माणी क्रियमाणानि सर्वश्रेष्ठ क्रिया प्रकृति के द्वारा होता, प्रकृति का कार्य सदा ही रहता है। ऐसा महाप्रलय में भी प्रकृति को अक्रिय कहते हैं, अक्रिय अवस्था में भी बहती, सक्रिय अवस्था में बहती, पहले काम है ऐसा। और वो परमात्मा सक्रिय अवस्था में भी रहता है, अक्रिय अवस्था में भी रहता है, प्रलय में भी रहता है, स्वर्ग में भी रहता है, मृत्यु में भी रहता है, मरने में भी रहता है, जीने में भी रहता है, वो है जो उसमें रहता है जो जो रह गए मुक्ति हो गई, बह गए बंधन हो गया, ये मना ये मुक्ति रह मुक्ति इतनी है। सब शास्त्रों का सार है, निचोड़ है सबका सार बात, विनय शत्रु अविनय शंतम यह पश्यति सपश्यति समम पश्यति सर्वत्र, सब जगह समान विद्या के संपन्न ब्राह्मण है गौ यशनी सुन से वो स्वभा पंडिता समेत विद्या के संपन्न ब्राह्मण है गौ यशनी सुन से वो स्वभा पंडिता समेत समम पश्चिमी होता सोमवाय दुखा सहयोगी परम होता वो योगी परम होना जो बैठे वाले में रहते हुए देख रहे बैठे वाले में रहते हुए वो देखे पर उधर इसी है बहुत ही आनंद आने वाला ये सब बहने वाला सब बहने वाला जितनी सामग्री है सब बहने वाला रहने वाला है तू को तू है सबके बीच में एक रूप से है सुबत उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता लाखों वर्षों से गंगा जी बह रही है पत्थर में फर्क पड़ता ही कुछ उसी है जो जो है अपने ऐसे परमात्मा है जो बतवा स्वर्गे भी नो बजाए बसंत महासर्ग में पैदा नहीं होता महाप्रदमी में व्यथा नहीं होती माँ बेटा क्या है ये होनार बनना जन्मनार मरना ये सब संसार और जन्म मनुष्य रह दिए परमात्मा बोलो पिता सुख में दृष्टि उस बहने वाले नहीं रहने वाले दृष्टि है सन युद्ध करते हैं बिहार होते हैं युद्ध करते हैं मर गया प्राण से ले गए पिता हो गया ये हो गया क्या हो गया हो क्या नई बात क्या हुई नहीं क्या हुई मरने वाला मरता है मरने वाला मरता है नहीं मरा नहीं मरता ही नहीं मरता ही नहीं वो है जो रहता है उसे क्या चिंता करे क्या रोक है समम सर्वस्तम समम सर्वस्तम ईश्वरम समम पश्य सर्वत्र समम आत्म ईश्वरम न है उसकी आत्मा वो अपने हत्या नहीं करता तत्व परमगति को चाहते अपने हत्या करता है हत्या का पाप देखता है ईश्वर समता मरता दुख पाता है आत्मा नम जानती मस्त हो जाए कैसी मौज की बात है बताओ कितनी सुगम है समम वर्षाणी सर्वत्र समम अस्तम नहीं हस्ती आत्मा आत्मा तत्व यदि बरामदे प्रकृति यदि कर्माणी जवाधारी सर्वसा या पश्चित आत्मा अकर्ता रूप से पश्यति वो अकर्ता देखता है सब इतना बहने वाला है रहने वाला वो जानता है इसको बहने वाला क्या जाने बहने वाला क्या जानता है बहने वाला क्या बैठा तत्व यदि प्रांग मोदी प्राप्त हो जाता आनंद हो जाता है मोह हो जाता है हरदम सदा दिवाली संत के हाथ ऊपर आनंद हरदम मोह बताओ इन्हें तो कोई है दुख कैसे हुआ वह शिला में क्या फर्क पड़ता है गंगा जी कैसे गए जय पानी साफ आ जाए गंगा आ जाए भरा आ जाए मुर्दा आ जाए कोई आ जाए हड्डिया आ जाए मुझा आ जाए कूड़ा आ जाए आ जाए ठहरा नहीं है ये हम संसार में ठहरता है अच्छा है भला है बुरा है जो आदमी है कोई ठहरता नहीं कोई भला ठहरता है कोई बुरा ठहरता है सब ठहरने वाला परमात्मा है जो कोई तू है मुझे फर्क पड़ता ही नहीं फर्क नहीं पड़ता वही परमात्मा फर्क पड़ता है वो संसार सीधी सारी बात है सर बात है बने शत्रु अबने शत्रु यह पश्यति स पश्यति आनंद मौज में रहता है मौज में आनंद हरिदम आनंद आनंद वाले मौज में मौज में रहता है मस्त रहता है यदा भूत पृथक भाव एक स्तव अनुपस्थिति, पृथक भाव है वो एक स्तव एक उपस्थित है। यदा भूत पृथक भाव एक अनुपस्थिति एक स्तव अनुपस्थिति एक स्तव अनुपस्थिति समान सर्वेश भूते संतान परमेश्वर विनिशंसु अभिनिशंता यह पश्यति सब पश्यति विनश्यत्सु अभिनश्यन्ता समम पश्यति सर्वत्र आत्मानं तदा प्रवृत्ति यह पश्यति यदा भूत पृथक भाव एक तथा से विस्तार ब्रह्म संबंधी तथा उसी से विस्तार होता है ब्रह्म संबंधी तदा ब्रह्म प्रथम तदा जिस समय देखता उस समय ब्रह्म प्राप्त हो गया। ब्रह्म संबंधी तदा कैसे पहुंचे कैसा आनंद बताओ कितना विचित्र आनंद है कैसा भीषण आनंद है कैसा भीषण आनंद है आनंद ही आनंद है। दुख का लेश ही नहीं है। दुख है संताप है जल है रोना है पश्चाताप है कुछ है सत्य है आनंद आनंद है मोज ही मोज है हरदम इस एक बात को ठीक जान लो हरदम बस नाश होने वालों नाश होगा अविनाशी नाश होता नहीं विनाशी विनाशी संसार अविनाशी परमात्मा परमात्मा है जो कहते रहते हैं संसार बदलता रहता है हरदम बदलने में न बदलने वाला है न बदलने वाले परिदृष्टि है हरदम बदलने वाले परिदृष्टि कारक है ये सब बदलता है इसके अतिशत यदा भूत पृथक भाव एक समुपति तथा विस्तार उसी में एक में से उसी विस्तार अनादित्वाद निर्गत्वाद परमात्मा एवं अव्यय अनादित्वाद निर्गत्वाद अनादि होने से निर्गुण गुणों से रहित होने से अनादित्वा निर्गुणता परमात्मा एवं अव्यय ये अव्यय है परमात्मा शरीर स्थो भी मानते हैं न कहते न लिपते शरीर में से तो न कहते न लिपते है जो गति रहता है इसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाए तो इसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं क्या फल बड़े बताओ इसमें क्या फल बड़े ये सब फल बड़ा प्रकृति में ये फल बड़ता जिसमें चाहे उसी ने बनना अरे फल बड़ता है छोड़ करके अविनाशी मुक्त ये बंधन ये मुक्त इतनी बात है लंबी छोटी बात नहीं है। सत्संग से क्या मिलता है क्या क्या मुक्ति हो जाए आनंद हो जाए दुख मिट जाए संताप मिट जाए जल मिट जाए आनंद आनंद हरदम आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद कैसी मौत की बात है कितने आनंद की बात है कितने सुख की बात है कितने आनंद की बात है सब के लिए खुला किसी के लिए कभी मना होती नहीं रात में दिन में सुबह शाम कोई समय में मना नहीं सब के लिए सदा खुली बताओ इसमें कोई बाधा है कोई कोई विघ्न है कोई विघ्न नहीं कोई बाधा नहीं ये बताता है मैंने शत्रु अभिशंता हूँ कला संत यह तैरते संचय चलते हैं, कपड़ा भरना शुरू करा घट करा घट, एक इंजन में चक्का चलता है, चक्के में साहब सब चलते हैं साहब, शेख राम मशीन चले, शेख राम मशीन चले, वो एक चक्का हंसता है, उसमें एक जगह पानी है, उसी की आग ले दी, वह उजलता है, एक ही पड़ा है वो चक्का जलता है, उसमें सब चलते हैं, सब चक्के चलते, अच्छा भी गंगाश्री बना कर बनाया हुआ बड़ा बिजली घर है, कई गांव में बिजली दे दी, सब गांव में बिजली दे दी, राज्य भर में बिजली दे दी, सब बिजली, अरे वो है जो बच्चों वो है, कितने संसार कितने काम होते हैं, कोई ऊंचा चलता है, नीचा उतरता है, कोई कपड़ा धोता है, कोई कुछ उतरता है, ठंडी से ठंडी उसे आती है, गर्मी से गर्मी हो जाती है, और गर्मी को जल्दी ठंडी ठंडी मशीन है, गर्म गर्म मशीन है, हीटर चलता गर्म गर्म, आग लग जाए मज गई ठंडा हो जाए ना, एक ही मशीन एक ही, कोई एक नहीं ठंडी है वैसे गर्मी है, मौत की उसी में, आनंद की उसी में, शांति उसी में, वह लोग समझ रहे, समझ रहे शांति मिल जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा, हरदम बिना शत्रु बिना शंका परमात्मा विराजमान है सब में, बिना शत्रु बिना शंका, समग्र सर्वेश तुष्टम परमेश्वरम विनश्यतम या पश्यति स पश्यति अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अभ्य अनादित्वात् प्रतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि, तो प्रतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि, उभो अनादि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा शरीरस्थो भी बोलते न करोति न लिप्यते, न करता है न बने न कृतो भाव लिप्यते हत्वा पिछले भगवान न हंति लिप्यते, इसे न कृतो अहंकृत भाव है न करता हूँ भाव नहीं, इसे न कृतो भाव बुद्धि जैसे लिप्यते बुद्धि लिप्त होती है नहीं, नहीं दस्य आत्मान तो हतुआ भी से मान लोग न हंसते न निबते थे न बंदा है न हत्या होती है, अब है जो बचने सदा की सब मैं है जीत, आप रहो आप रहते हो, आपको आज जन्म से देखे जाए कई कई अच्छे अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख और संताप और जल धर मस्ती आनंद सुख आया गया ये अपना नहीं है, सुख आए वो भी अपना नहीं, एक ने पूछा कि संसार का सुख ठहरता क्यों नहीं, संसार का सुख ठहरता क्यों नहीं, कि तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा आनंद हो तो ठहरेगा जा सकता नहीं, और ये ठहरता है ही नहीं, तुम्हारे है ही नहीं, तुम्हारे कैसे रहे, तुम्हारा तुम्हारे पास कैसे रहे, तुम्हारा है वो रहता वो तो ईश्वर यानी सजीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, सहज सुखराशि है नहीं जाएगा, अब उसने दूसरी बात कर दी और बात पकड़ लिया, पकड़ लिया दुख भावे, अरे क्यों दुख भावे छोड़ दे, ध्यान हो गया, एक तेल सदी मनुष्य के टुकड़े को लेकर सब चिंता हुई और छोड़ कर बैठ गई, अब देखा तमाशा लाई लाई गई उस पर मनुष्य के टुकड़े पर क्यों ले गई, वो आनंद से विशेष ऐसे नाशवान पदार्थ भी लिए धनाजान मेरा धन है, मेरी जमीन है, मेरा ही है, मेरा ही होगा जी राम नाम से तेरे मेरे घर पता ही नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं कहाँ गया वो। ये मेरे देश बेला गए थे कुछ, ये मेरे मंदिर, ये मेरी थाती, ये मेरे काम नहीं के ही कर रहे थे, ये देव सेवक है दराती, ये मेरे माता पिता पर बंधु, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती सुंदर बसे साढ़ से लोग तेल लोग जैसे बुझी जैसे बाती तेल खत्म हो गया बुझी। तो ये तो बुझने वाला ही है भाई, ये तो रहने वाला है नहीं, ये तो क्या राजी हुए, क्या नाराजी हुए, क्या आ गया, क्या चला गया, क्या हो गया, क्या मिट गया, क्या हुआ नहीं भगवत तमाशा देखो तमाशा कर पा रही मनाते अष्टावक्र थे बालक थे बाल टावर खाते टावर सब खेलते सब टावर हसे अच्छे दिन सही सब बाल हसे कोई वैसे तो नारद जी आएगी महाराज आप क्या हंसते हो, तो हंसते हैं सभी, ये तो आपको देखते हंसते हैं हम इनको देखते हंसते हैं, ये देखे नहीं घर कहाँ से आई अष्टावक्र आठ जगह से स्थित है, आठ जगह स्थित देते उसी जगह से चल रहे हो ऊंट को जगह चलता हुआ ऐसा रजे मैंने जिनका ऊट देखा ही नहीं है ऊट देखो क्या खुद कहते हैं कि महाराज आपको देख रहे श्रेष्ठ हो रहा सभी क्या हम सोरों को देख रहे पानी नहीं बूंदा वे बूंदा पड़ी गर्भवात में से तो वही परेशान है देखता है सुनता है पानी की बूंदा कुछ है परिस्थिति आती दिखती खाता है पीता है चलता है देता है देता है देता है कहता है सुनता है बोलता है देखो तमाशा कैसे बूंदा के नाच रही भूसा बूंदा पानी की बूंदा नाच रही है वो कैसे रूप धारण कर दिया अभी देखे कितना रूप धारण किया है कोई कोई बूंदा कर पैसे तो ही वहां से महाराज खाना रहा पीना देख रहा सुन रहा आंखें निकल गई कभी नाक निकल गई कभी कमान निकल गया कभी पैर निकल गया कभी हाथ निकल गया कभी पेट निकल गया कभी छाती निकल गई कभी पेट निकले शिशुत्व जो बोले जरा बालक बड़ा जवा देर बूढ़ा लगड़ी दे चारा चला गई तो तीन पकड़ से तरह लगा हुआ लकड़ी बना सारी देखो ढगी देखो ढगी पानी की बूंदा देखो पानी की बूंदा देखो बूंदा चलते ही फिरती देखो रे बदमाशा ये तो स्त्री हस्त मस्तक बोले प्रोद्भूत हस्त मस्तक चरण पेट पीठ प्रोद्भूत नारायण को पश्यति अत सिंगति खाता है पीता है सुनता है था हंसता है देखता है सुनता है पानी वो कितना तमाशा हो रहा है अखरा नहीं सब हंसते वे हंसते हंसते सब हंसते सब दे हंसते सभा एक सभा में अष्टावक्र के सोते अवस्था सोते महाराज जड़े के बना है यहाँ पे चले बाहर को नहीं जाना फिर मिंडिया की चर्चा हो रही है आप सोते हो अरे सोते हो क्या हो बड़ा क्या होता है है तो एक बूंद ही है, वो तो है नहीं, विष्णु की है, ये हस्ती है, ये बूढ़ा हो गया, कई दिन हो गया बूढ़ा हो गया, छोटा हो गया छोटा हो गया, क्या छोटा बना गया। भगवान विष्णु से ये भाई भला है भाई, अच्छा मारा ऐसे हसे तो हसे तो बाबा जी बोले ऐसा भाई, हाँ आया मैंने आओ, हाँ तुम्हारा आया गया तुम्हारा समारे समारे सूरज है ते चमड़ी देख रहे हसे तो तुम्हारी है चमड़ी पैसा तुम्हारी करे चमड़ी उठेगा देख रहे हसे हाँ समारा आया समारा समारोह सभी चमड़ी देख भैया करते हो मेरे गुण देख रहे मेरी क्या है क्या नहीं है वो देख रहे केवल चमड़ी देख रहा हसे समारा आया समारी समारी बैठे हुए राजा जनक की सेवा थी ज्ञानियों की सेवा ऐसे हाथ समारा हाथ समारा समारो तुम सब समारा समार कैसे तो समझने की परीक्षा करे कोई समार कर समड़ा है और टेढ़ा भी समड़ा है या आत्मा टेढ़ा है क्या उसे समड़ा पड़ा है हाथ समारा समारा बैठा अब समार बैठा समारे इकट्ठा हो गया समारी समारी छोड़ देंगे अरे चमड़ा ही चमड़ा देखते हो समारो कुछ तुम्हें कोई अकलमंद है कि नहीं कोई आदमी जानकार है कि नहीं सर समारी समय बैठे चमड़ा देखा तो और क्या देखा चमड़ी बना दी माँ के गर्भ में थे ना तो पिताजी के सामने बोल गए तो ठोकर मारी आठ और टेढ़ी होगी छोटा बच्चा होता ना गर्भ में कोई लगे ठोकर टेढ़ा हो गया टेढ़े हो गए बाल के छोटे थे टेढ़े हो गए आठ टेढ़े हो गए तो चमड़ा हुआ को आत्मा हो गया समर को देख रहे हो समारी हुए ज्ञान याद हुए हाँ समारा ठीक समारी समारी बैठा हुआ है समरा देख समरा देख कर ज्ञानी हुए तो समारी देख समार हाँ समारा आया हुआ सुखारी बैठा हुआ समारी समारी बैठा हुआ अब उन्हें ज्ञानी पण को कौन देखे कौन जाने उसको वही आनंद दिखाए बाबा विदेशु अब विदेशम यह पश्यति स पश्यति जो विनाशी में अविनाशी वो देखे वो ही देखता है एक विनाशी वो विनाशी देखे वो देखता है वो विनाशी वो देखता नहीं संबंध भी हाथ समारा आया समारा बोलो बोलो समारा बोलो सब समारी समारी अरे बड़े बड़े ज्ञानी है बड़े समझदार पढ़े लिखे पंडित ब्राह्मण है ऐसा बोलिए तो सब समार है सब समार है समारी समारी इकट्ठे हुए समझने की परीक्षा करे क्यों समझे नहीं थे समझे नहीं तो समाज होता है सुनने को देख सुना होता है चमड़े को देख चमड़ा होता है चमड़े को देखते है अब चमड़े को देख समझता है ये मैं कई तरह है हाथ है हाथ है बोल दिया है चमड़ा तो ऐसे ही होता है अब ऐसे असमड़ा देखा ऐसे बात असमड़ा देखा वो नई ढंग से बनावटी और तो रहेगी लोटा होता है ना भरत बढ़िया ध्वज बिगाड़ी होता है जोत बुरा है लोटा होता है ये घट कहाँ की है भाई ये नई घड़ी त्याई ये कहाँ की है किस गांव की है इसे हमारा ठीक है समाज विषय समारी इकट्ठे हुए हैं। राजा जनगरी पर समय राजा जनगरी ज्ञानी है, ज्ञानी महात्मा है, ये तो समारी समारी इकट्ठे हुए। अष्टावक थे महाराज, अष्टवक अष्टवक अष्टव से टिड्डे हाथ पैर पति सब टिड्डे मारे पेट में आज ठोकर मारी पेट बोलता है, छोटे कोमल बच्चा होता है उसे टिड्डा समारोह की सभा हुई साहब सब वैष्णवते ज्ञानियों की सभा में महात्मा की सभा में सब समाज समाज इकट्ठे हुए, समाज समाज इकट्ठे हुए समझ कर समाज सुनिधि सुमार लोहे के लोहार समझ गिर समार सब सपोर्ट तो समझ ही देगा हमारा हमारे भीतर क्या है कोई पूछा नहीं बात नहीं देख रहे तो समाज हुए यह बात है सब चमड़ा है सब चमड़ा चमड़ा तय देगा सामने री पोतले भजन कर सामरेरा हाथी घोड़ा सामरेरा ऊंट सामरेरा बजा बजे बजे चारूट भजन कर रहे तो सामरेरी पुतली भजन कर तो सामरेरी पुतली भजन कर रहे विकास सब समरा है समुदाय समुदाय समुदाय देखते सब एक स्त्री है क्या पुरुष है समुदाय पुरुष देखे तो चमड़ा सुंदर देखे तो चमड़ा कुरूप देखे तो चमड़ा समुदाय तो है वो क्या हो सुंदर देखो असुंदर देखो समुदाय चामड़े रे पोतले भजन कर रे सामरेरा हाथी घोड़ा सामरेरा ऊंट सामरेरा बाजा बाजे बाजे चारों खूंट भजन कर रहे तो सामरेरी पुतली भजन कर कोई तमाशा देखे तमाशा लोग ऐसे ऐसा बोलते वो ऐसा बोलते लोगों को देखे ऐसे देखो पानी की बूंद आज कैसे कैसे कैसे कैसे बूंद मयूरी अंडे में कितना रंग निकल गया कह तरह की बाजा बजे अंडे में कितनी उन्हें सुना हुई वे मानसों को वैसे ऐसा हुआ राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 28 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से फीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।